przestrzegać tych nosów i zaczął się przed nimi opędzać, wymachując ramieniem nieboszczyka, jakby to była szpada. Dotknął jednego czarownika w pierś i nic. Dotknął drugiego w głowę i nic. Trzeciego dotknął w nos i wtedy ręka nieboszczyka chwyciła czarownika i dała mu takiego kuksańca, że umarł. Młodzieniec zrozumiał, że nosy czarowników są niebezpieczne, ale też są to ich słabe punkty. I zaczął mierzyć właśnie tam. Ramię nieboszczyka pochwyciło za nos także drugiego czarownika i zabiło go. Tak samo zrobiło z trzecim. Młodzieniec zatarł ręce z uciechy i poszedł spać. Proszę nie naśladować naszego bohatera i zostać z nami jeszcze, bo patrzę na zegar, dopiero godzina pierwsza. Rankiem wyszedł na blanki i wystrzelił z armaty. Bum! Z dala z miasta, gdzie wszyscy wyczekiwali z niepokojem, zaczęto radośnie machać czarnymi chusteczkami. Kiedy zapadł znów wieczór, ale nie będziemy aż tak gnali. Dopiero pierwsza, w związku z tym odkładamy to miszcze i od razu powiem, że Janusz, niestrudzony słuchacz i organizator, nie zasypuje gruszek w popiele i w każdym razie już ma nową propozycję. Jest to trasa Netherfella i jeszcze innego zespołu. I oba dzisiaj dzięki Januszowi po prostu w osobliwościach sobie pograją. Na początku Netherfell. Peterfell będzie grał. I mamy informację, długo już szukałem, bo myślałem, że poza płytą nie było nic w kopercie i ją po prostu wyrzuciłem, ale nie wiedziałem gdzie. W związku z tym krótki galop w czasie tego utworu i odzyskana wiadomość. Czytam, cześć Wojtku, podsyłam informacje dotyczące nadchodzącej drugiej edycji trasy Folk Metal Crusade z prośbą o rozpropagowanie. Headlinerami będą Hedon Foray z Austrii oraz znany wam Netherfell z Krakowa. Premiera pierwszego dużego krążka Netherfell zapowiadana jest 31 marca. Poniżej informacja o miejscach oraz terminach polskiej części trasy. I tutaj szybko powiem, że 31 marca w Gliwicach wystąpią razem z Krywodą, a później już mogą się przygotowywać w kwietniu na ten koncert Melomanii we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie, Częstochowie, w Krakowie i w Bielsku Białej. Będziemy jeszcze ostrzegać o tym, że Crusade Folk Metal nadciąga. Dobra wiadomość również jest taka, że Janusz przesłał nam właśnie ten austriacki zespół, jego płytę. Za chwilę posłuchamy, jak grają, ale powróćmy do naszych baranów. Kiedy znów zapadł wieczór, część krzeseł, tak, w wielkiej sali była już odwrócona we właściwą stronę. Bocznymi drzwiami weszły damy i dworki ubrane w żałoby i powiedziały: bądź dzielny, na litość boską, uwolnij nas. Potem siadły do stołu zjeść. Po wieczerze odeszły, kłaniając się uniżenie. Młodzieniec poszedł do kuchni, siadł przy kominie i czekał, aż nadejdzie północ. Z ostatnim uderzeniem zegara z okapu dały się znowu słyszeć głosy. Zabiłeś naszych trzech braci, teraz na ciebie kolej. A, zabiłeś naszych trzech braci, teraz na ciebie kolej. I paf, paf, paf, trzech czarowników z długimi nosami wyskoczyło z komina. Młodzieniec, machając ramieniem nieboszczyka, raz, dwa chwycił ich za nosy i wszystkich pozabijał. Rankiem wystrzelił dwa razy z działa. Bum, bum, i z miasta zaczęto machać białymi chusteczkami, bo już wszyscy zdjęli żałobę. Trzeciego wieczoru jeszcze więcej krzeseł było odwróconych w stronę stołu i do sali weszło więcej panien ubranych na czarno. Jeszcze tylko dzisiejsza noc, błagały go, i wszyscy nas uwolnisz. Potem zjadły z nim wieczerze i odeszły. A on zasiadł na zwykłym miejscu w kuchni. O północy z komina, państwo już wiedzą, dał się słyszeć cały chór głosów. Zabiłeś naszych sześciu braci, teraz na ciebie kolej. Zabiłeś naszych sześciu braci, teraz na ciebie kolej. I paf, paf, paf, z komina wyskoczyła chmara czarowników, wszyscy z długimi nosami wystawionymi groźnie przed siebie. Ale młodzieniec kręcił ramieniem nieboszczyka jak młynkiem i zabijał ich wszystkich bez trudu, bo wystarczyło, że wyschnięta ręka dotknęła nosa i każdy padał martwy. Potem zadowolony poszedł spać, a gdy tylko zapiał kur, cały zamek wrócił do życia i długi orszak dam i dwórek wszedł do kuchni, żeby podziękować młodzieńcowi. Na czele orszaku szła królewna. Gdy stanęła przed młodzieńcem, zarzuciła mu ramiona na szyję i powiedziała: chcę, byś został moim mężem. Trójkami weszli także uwolnieni żołnierze i stanęli na baczność. Idźcie na blamki zamku, zarządził młodzieniec, i wystrzelcie trzy razy z armaty. Dał się słyszeć huk działa i z miasta zaczęto machać radośnie żółtymi, zielonymi, czerwonymi i niebieskimi chusteczkami. Zagrały trąby i bębny. Młodzieniec zszedł z góry z orszakiem uwolnionych ludzi i wszedł do miasta. Czarne chorągwy już zdjęto i wszędzie powiewały na wietrze kolorowe wstędzi i flagi. Król czekał na nich w umajonej koronie. Tego samego dnia odbył się ślub i wielka uczta, o której do dzisiaj się opowiada. Niespodziewany koniec, muszą państwo przyznać, ale no dobrze, banał. A skoro zagrały trąby i bębny, to i u nas z Austrii. Long ago, when this faithful child was born, prophecy in his hands, blessed with power of the gods, fire burning in his mind, dusk of the light, evil creeping in his soul, blood will run on this land's barren earth. You sing on to battles bright, he was hiding in the walls. Cause this honored baby fall to the hands of weeping. Folk Metal Crusade już niedługo w Polsce, a Yahoo, który co tydzień zbiera informacje koncertowe i przekazuje nam w Kurędzie, donosi, że 24 stycznia w Opolu w klubie Zebra zagra Percival Schuttenbach i Square Moon. Start koncertu o godzinie 20, a 30 stycznia w Zgierzu w klubie Agrawka wystąpi Żywiołak. Początek koncertu o godzinie 20, a później następuje w Kurędzie cała wielka opowieść o Folk Metal Crusade właśnie. To będzie niewątpliwie wydarzenie wiosny. Tymczasem baśń nam się o nosach chwytających niebezpiecznych skończyła i o ręce nieboszczyka również. I pogramy sobie za chwilę, a później wydaje mi się, że będziemy mogli sięgnąć po kolejną lekturę, bardzo, jak sądzę, frapującą i niespodziewaną. Ksandria przemknęła jakiś czas temu przez osobliwości, ale chyba tylko raz, w związku z tym jest powód, by do niej powrócić. To propozycja całkiem niedawna naszego, chyba tak mogę powiedzieć, ulubionego Prophecy Production. Aleksandria. Zupełnie niespodziewanie powróciła w osobliwościach, budząc duże zadowolenie wśród części melomanów. A tymczasem kolejna propozycja to płyta, którą ponieważ kupiłem za własne pieniądze i powinnam się zwrócić, dlatego też gramy ją bez opamiętania, ale sądzę, że z przyzwoleniem państwa w charakterze wstępu coś takiego i ciekaw jestem, czy państwo odgadną, któż to napisał. Bijcie w dzwony i każcie dąć w surmy mosiężne, bo drżały moce dęby jak słabe osiki, by w posadach zatrzęsły się góry potężne, co pochodom mym sławy do stóp swe przesmyki. I niech echa gromkimi odpowiedzą krzyki w wąwozach i parowach, me wojenne imię, co siało, przerażenie białe i lęk dziki, czerwone od krwi rzezi, szczerniałe od zgliszcz, dymie jak widmo, przeznaczenia ślepe i olbrzymie. Jeden z tych groźnych, którzy potrząsają losem, jak zimnym pękiem ostrych włóczni w twardej dłoni, straszny jak czarna zbroja rycerza pod włosem nocnych piór, gdy z przyłbicą spuszczoną w bój goni, konam, jak wojownikom przystało, od broni. Na polu walk ostatnio odniósłszy zwycięstwo pośród rzężenia wrogów zabitych i koni, a noc czarna, skrywając mnie swych mroków gęstwą, wdowom każe jękami głosić swe moje męstwo. Takie rzeczy nie jest to koniec opowieści, ale ciekaw jestem państwa sugestii. Któż mógł tak o konającym wojowniku napisać? A u nas Skalmelt jako kontrapunkcik do tego. Thank you. proszę, jest wersja, że to osobliwa wersja Krzyżaków. No już chyba prędzej cztery pancerni, ale to nie to. Jeszcze jedna szansa, jedno podejście. To dość długa opowieść, ale sięgamy teraz po nią z powrotem. Ten, kto żył w pięknej grozie, kona w pięknej grozie, upajamnie szczęk mieczów i rumaków rżawa. Członki mi kryje sztandar szarłatnej sława, co mi wieniec dębowy za bladą skroń, na bladą skroń wije. Pieśń o mnie żałoba śpiewa i obawa, i nigdy nie zapomną ich usta niczyje, bom jest z tych, których serce i po śmierci bije. W prawicę miecz mi dajcie, pochodnie w lewicę, bym konał, jak ożyłem, swego czynu godłem, stworzony, by zdobywać miecza błyskawice, wrażałem, gdzie zaborczym spojrzeniem powiodłem. Podeprzyjcie mi głowę mym bitewnym siodłem i rumaka przywiedźcie, co miał strzały celność, nigdy się jak na strzale na nim nie zawiodłem. Tak też w chlubną poniosła mnie śmierć jego dzielność, bowiem oddaje życie swe za nieśmiertelność. Miecz mój klucz bram zamkniętych nie wie dotąd, po co miastom stworzonym brama ze spiżu i z żelaza, lśniący od słońca we dnie, od pochodni nocą, wnikał w najwarowniejsze grody jak zaraza. Ostrze dwusieczne, które tnie, nigdy nie płaza, krwią z krwi się obmywało, końskiej grzywy chusta ocierała je, by go nie tknęła rdzy skaza, a rany mu się śniły, jak śmiały, jak kochankom usta. Dziewczyny, która róże rwie, słodka i pusta. I tutaj przerywamy, bo Skalmold raz jeszcze. i sprawa się wyjaśniła. Dobrą odpowiedź przesłał nam pan Andrzej, który trafił, bo to właśnie słynny polski poeta napisał, a który, pani Graszka, wujek Google twierdzi, że to Leopolda Staffa, Zgon wojownika, i że muzykę do tego uczynił Kelthus. Pozdrowienia z Koziego Ogrodu dla osobliwych z tej i tamtej strony radia. I ma rację wujek Google, bo to właśnie Leopolda Staffa. Taki mocarny wierszyk, który kończy się: przeszedłszy ziemię, żniwiarz sławy, śmierci siewca, konam w poczuciu mocy, dumą oszołomnym, zgasnę, gdy wyrwę z piersi grot żelazny drzewca, lecz zostanę w podaniu świata wiekopomnym. Pogrzebcie mnie na polu pod niebem ogromnym, w ziemi, co był jej gwiazdą, jak słońce w błękicie, lecz w dłoń, która władała żelazem niezłomnym, miast miecza, włóżcie ziarno pszeniczne, mi skrycie, by z dłoni, co śmierć siała, choć źdźbłem wzrosło życie. Taki oto finał, 11 potężnych zwrotek. I jeżeli Kelthus naprawdę napisał do tego muzykę, to musi być dłuższa kompozycja. Prawie już kończymy nasze osobliwości. Państwo nie śpią, nie śpi pan Grzegorz, który pracuje w środku nocy przy kompie, słuchając pańskiej muzyki. Tak pisze do mnie i jest mu miło, że jest 1:30 i wcale mu się nie chce kończyć. Wspaniałe klimaty muzyczne, to mi się podoba i to mnie nakręca. Pisze pan Grzegorz i przypomina, że warto by było przypomnieć zapomnianego Laibacha. Zobaczymy, co się da w tej sprawie zrobić. A teraz Diabolus in Musica. Witam nie tylko pan Grzegorz, słucha i pracuje, ja również słucham i pracuję, z tą tylko różnicą, że u mnie jest plus 8 godzin do waszego czasu i jest już wczesne przedpołudnie. Serdecznie pozdrowienia z Korei Południowej, z miasteczka Haman, śle pan Adam, który, jak dobrze rozumiem, jest w Korei Przedpołudniowej. I mówię panu Adamowi, że w związku z tym, że jest w tak pięknych okolicznościach przyrody, mianujemy go agentem osobliwości. Proszę się nie krępować, chodzić po sklepach muzycznych i pytać o metal albo folk metal koreański, bo tego nigdy za wiele. Tymczasem z poprzedniego odcinka osobliwości państwo dopominają się o Antoniego Kanie, którego moglibyśmy wszystkie dzieła tutaj zaprezentować. Pomyślimy o tym, a tymczasem widzę już przez szybę, że jest Ola i coś ma za pazuchą. Obawiam się, że to ręka nieboszczyka, ponieważ nos mam niewytrenowany. Usunę się po cichu, zapraszając na za tydzień.